В останні миті. Коба прийшов до тями та ледве розплющив очі. Але йому довелося відразу ж закрити їх, тому що на його обличчя з каністр, що відкрилися, лився бензин. Він уже просочив весь одяг коби, утворив під ним велику калюжу та перетворював дихання водія на муку. В очах палило, але щось зробити коба не міг. Він лежав у покрученій ладі, перевернутій вгору колесами, придавлений важкими каністрами, та не міг поворухнути ні рукою, ні ногою. Він тільки чув, як на великій відстані від місця аварії зупинився автобус, кілька легковиків, чув голоси. Коба спробував кликати на допомогу, але ніхто не наважився наблизитися до його лади. Раптом до нього дійшло. Його стара машина щохвилини могла злетіти в повітря. Навіщо іншим ризикувати своїм життям? У свідомості промайнуло. Чому я все ще живий? Чому не згорів разом із машиною та вантажем? Дихати ставало дедалі важче. У голові шуміло, і Коба відчував, що довго не протримається. Тоді кінець. Але який кінець? Раптом Кобі стало страшно. У цей момент їм володіло лише одне всепоглинаюче бажання – вижити. Перед внутрішнім поглядом, як у кінострічці, промайнули сторінки життя. Він ще надто молодий для смерті, ще так мало пожив. Ця поїздка мала поправити бюджет його сім'ї. Грошей постійно не вистачало – ні на одяг, ні на їжу. Кобі набридло щодня чути скарги дружини. Він, як і багато знайомих, був безробітним. Нещодавно його брат запропонував йому купувати пальне в одному місті та продавати в іншому. На різницю у ціні можна було жити. У цьому не було нічого особливого. Кожен крутився, як міг. Зрозуміло, міліції також треба було віддати її частку, щоб вона дивилася на це крізь пальці. Бізнес, звісно, небезпечний, але хто думає про небезпеку, якщо в домі зовсім пусто? Ця подорож була початком бізнесу. Разом із Кобою їхали брат та двоє друзів. Пальне закупили без проблем. Заправник тільки похитав головою, спостерігаючи, як Коба з друзями укладають у салон своїх авто безліч каністр із бензином. «Дивіться, через перевал обережніше, щоб чогось не вийшло». «А взагалі ви ризиковані хлопці!» – пробурчав він. Коба був гарним водієм. Незабаром усі його друзі залишилися далеко позаду. За першим перевалом розпочався спуск. Після тунелю дорога знову почала підніматися вгору. Коба ще раз озирнувся. Він хотів побачити, як відстали від нього інші водії, але нікого не побачив. Тієї миті це сталося. Переднім колесом автомобіль потрапив до ями. Його занесло та після удару об кам'яну стіну перекинуло. Останнє, що Коба запам'ятав, було ковзання перекинутої лади. Потім стало темно. То був кінець. Таким безпорадним він ще ніколи себе не відчував. лежати без руху в очікуванні смерті. Це схоже на жахливий сон. Варто виникнути іскрі, і бензинова бомба, яку він сам начинив, злетить разом з ним у повітря. Іскра могла виникнути внаслідок короткого замикання в обірваних дротах, від акумулятора, від тертя даху по каменях. У результаті вогняне пекло. Коба ніколи не замислювався про смерть, поки не почув на похороні свого родича слова незнайомого гостя, що дивно звучали. Гість говорив про вічність без Бога. За його словами, це було пекельне полум'я, мабуть, саме те, що зараз могло статися з ним будь-якої миті. Потім незнайомець говорив про вічність із Богом, про Бога, який хоче та може допомогти тим, хто ще живий. Слова місіонера, так він називав себе, звучали дуже переконливо. Наприкінці своєї промови він роздав маленькі брошури. Коба теж узяв одну. Ця брошура лежала в його речовому ящику попереду, праворуч. Коба вже трохи гортав її, і зміст здався йому цікавим. Тепер було б дуже доречно зазирнути в неї, точніше дізнатися про цього Бога. Але до ящика Кобі не дотягнутися. Каністри горою навалилися на нього та міцно притиснули до вм'ятого даху. Виходу не було, або він згорить, або задихнеться. Довго він не протягне. Але якщо цей Бог існує, то він може щось зробити і без брошурки, промайнуло у свідомості Коби. Із заплющеними очима Коба спробував зосередитися на першому у своєму житті зверненні до невідомого Бога. «Бог, якщо ти є, спаси мене!» Майже тієї ж миті, так здалося Кобі, він почув голос брата. «Коба, ти живий?» Тихий стогін із салону брат міг і не розчути. Але не втрачаючи жодної секунди, він спробував відчинити дверцята машини. Вони не піддалися, бо були заклинені дахом. Пасажири автобуса, що стояв на безпечній відстані, та водії легкових машин продовжували здалеку спостерігати за тим, що відбувається, впинивши подих в очікуванні страшного. Бензин розтік навколо машини та утворив великі калюжі. Незважаючи на загрозливу небезпеку, брат Коби продовжував працювати над дверима. До нього приєдналися й двоє їхніх друзів. Сам Коба продовжував подумки просити Бога про спасіння. Нарешті одна з задніх дверей відчинилася. Коба й згодом не міг зрозуміти, яким чином вдалося витягти його з вибухонебезпечного хаосу. Друга загадка для нього полягала в тому, що він не отримав жодної рани, жодного перелому. Цю хвилюючу історію Коба розповів людям, що його оточували, коли впізнав у проповідуючому у сусіда, благовіснику, ту ж людину, від якої отримав брошуру. «Дивіться!» – закінчив він з урочистістю. «Ось я стою перед вами живий і здоровий. Я знаю, що Бог врятував мене, бо брошура про Бога лежала у моїй машині». «Ні, не зовсім так», – відповів місіонер, якого звали Омарі Сацерадзе. «Бог зберіг тебе не тому, що з тобою була брошура, а тому, що ти у скрутну хвилину покликав до нього. Бог милостивий і завжди чує людей, які щиро шукають у нього допомоги та волають до нього. А зараз я дарую тобі Євангеліє, яке є Словом Божим. Воно стане тобі путівником і опорою у цьому житті. Досліджуй його, підкоряйся волі Божій, що викладена в ньому, і станеш справжнім Сином Божим і спадкоємцем Небесного Царства. Бог спас тебе від страшної смерті у вогні. Він хоче врятувати тебе і від вічного вогню». Про те, що тут написано, стало відомо від нашого місіонера з Грузії Омарі Сацерадзе.